Sara, Buch, Kino, Wruch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja, Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 24 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie debatowali nad projektami zmian w kodeksie wyborczym. Za chwilę podsumowanie dyskusji. Francja i Polska zacieśniają współpracę w dziedzinie kultury i edukacji. W tym serwisie Trójki powiemy też o laureatach konkursu Książka Historyczna Roku. Sejm rozpoczął pracę nad zmianą w kodeksie wyborczym i ustawach określających funkcjonowanie samorządów wszystkich szczebli. Posłowie debatowali nad projektami złożonymi przez posłów PiS i Kukiz 15. Większość uwagi i krytyki skupił projekt Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL złożyły wnioski o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Iwona Szczęsna. Projekt PiS przedstawił poseł Łukasz Schreiber. To są propozycje, które mają zapewnić, by obywatele odzyskali wiarę, pełną wiarę w to, jaki będzie wynik wyborczy. Poseł Andrzej Maciejewski w imieniu wnioskodawców chwalił zawarte w projekcie Kukiz 15 wprowadzenie JOW-ów. My mamy partiokrację, zwyrodnienie systemu partyjnego i dlatego potrzebny są JOW-y. Poseł PiS Marcin Horała w wystąpieniu klubowym przekonywał m.in. do limitu dwóch kadencji i likwidacji JOW-ów. Kolejny element rozbrajania tej wszechwładzy wójtów, burmistrzów, prezydentów, tego, że mamy wójtów, burmistrzów nieraz dożywotnich. Demokratyzacja wyborów w gminach, bo na tym polega likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Poseł Platformy Jacek Protas zarzucił PiS m.in. próbę upartyjnienia wyborów samorządowych. Paweł Kukiz rzucił hasło JOW-y albo śmierć, ale wcześniej skrytykował PiS za zmiany w PKW. Będziecie mogli ustawić sobie ordynację pod pozytywny dla siebie wynik. Marek Sowa z Nowoczesnej powiedział, że zmiany w kodeksie wyborczym są po to, by PiS mógł przejąć samorządy. Podobnie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma naszej zgody na zaoranie Polski lokalnych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Przed nami ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Zaplanowano m.in. 4-godzinny blok głosowań. Posłowie mają zająć się zmianami w kodeksie wyborczym, ale też wnioskami opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Posłowie mają również głosować nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. PiS chce, by ustawa weszła w życie 1 marca przyszłego roku. Posłowie wnieśli poprawki, zgodnie z którymi wszystkie niedziele wolne od handlu mają być w roku 2020. W przyszłym roku w każdym miesiącu handlowe byłyby po dwie niedziele, a w 2019 jedna. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Polski Beata Szydło podkreślili w czasie rozmów w Paryżu konieczność zacieśnienia kontaktów w dziedzinie kultury i edukacji. Do spotkania doszło w Pałacu Elizejskim. Więcej na ten temat w relacji Marka Brzezińskiego. Obydwie strony uznały, że wymiana kulturalna, a także na poziomie uniwersyteckim, to bardzo ważne zagadnienia. W przeciwieństwie do innych spraw, jak na przykład dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych, w tym przypadku między Paryżem a Warszawą nie ma żadnych rozbieżności poglądów. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaznaczył przy tym. Około 7 tysięcy polskich studentów studiuje nad Sekwaną, około 4 tysięcy francuskich w Polsce. Zgadzamy się co do tego, że należy rozwijać taką wymianę i współpracę. Rzuciłem pomysł utworzenia na Sorbonie Uniwersytetu Europejskiego. Chciałbym też, aby Francja była bardziej obecna w Polsce pod względem nauczania języka francuskiego. Obecność języka i kultury francuskiej to bardzo ważne. Polska i Francja zgadzają się także co do spraw związanych z polityką wobec internetu. Zdaniem obydwu stron należy wprowadzić takie przepisy, by internet stał się jednocześnie środkiem napędzającym gospodarkę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tematyka dotycząca kresów była głównym motywem pracy laureatów 10. konkursu Książka Historyczna Roku. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Radio, a gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Za najlepszą publikację naukową uznano dwutomową pracę Ryszarda Tomczyka i Barbary Petlewicz Cmentarz Janowski we Lwowie – Polskie Dziedzictwo Narodowe. Z kolei w głosowaniu internautów zwyciężyła książka Kresy Nowoczesne – Architektura na ziemiach wschodnich II RP Michała Pszczółkowskiego. Uznanie czytelników i jurorów w kategorii najlepszej publikacji popularno-naukowej zdobył Wołyń 43 Grzegorza Motyki. Można odnieść wrażenie, że zainteresowanie przeszłością rządzi się pewnymi modami, powiedział przewodniczący jury profesor Antoni Dudek. Dziś jesteśmy w fazie mody na historię Kresów. Ja mam nadzieję, że będzie to dobre zainteresowanie, że to zostanie zrozumiałe przez naszych sąsiadów, że nie chodzi tutaj o jakiekolwiek złe zamiary z polskiej strony, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć naszą obecność tam, nasze trudne relacje z sąsiadami i żeby potrafić na nowo budować te relacje właśnie w oparciu o rzetelną wiedzę historyczną, o prawdę historyczną. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Andrzej Duda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia na zachodzie oraz na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 6 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Zaczyna Paul Simon późnym wieczorem. Wszystko się zgadza. Paul Simon i Late in the Evening, czyli późnym wieczorem. Na tej samej płycie jest piosenka, która podpowiedziała mi temat dzisiejszego programu, naszego spotkania. As w rękawie. Jest taka piosenka, ona potem jeszcze się pojawi. Ale pomyślałem tak. Jak przychodzą gorsze czasy, czujemy, że jest niedobrze, że jest kiepsko, no to wtedy pojawia się panika. No ale jak tylko nam się uda, żeby ona troszkę się rozwiała, rozglądamy się wokół siebie, patrzymy, jak to wygląda naprawdę i trafia do nas, dochodzi do nas, dociera do nas to, że mamy przecież asa w rękawie. Każdy ma. Co to takiego jest? To o tym dzisiaj porozmawiamy, mam nadzieję. Mamy asa w rękawie i ten as w rękawie przybiera najrozmaitsze formy. W tej piosence przybiera formę młota. No dobrze, młotka i w dodatku jeszcze srebrnego. Więcej finezji. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, but when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures, oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. The judge does not agree and he tells them so, oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell Silver. Telsi. Tutaj as w rękawie przybiera formę srebrnego młotka Maxwella. Stanisław Barańczak tak to zaczyna tłumaczyć. Tak się to zaczyna. Maxwell w szkółce był przed maturą ku co sił, aż zbrzydziło go, więc zadzwonił do koleżanki. O, o, o, o. Horrendalny zgryz. W mózgu mam totalny zwis, więc przygotuj szkło. No i zaczyna się seria nieszczęść, z których to nieszczęść wybawienie przynosi srebrny młotek Maxwella, który wali po głowach złych ludzi. No, u Barańczaka to jest tak, że to Maxwell go uruchamia. W piosence Beatlesów to jest moim zdaniem bardziej takie zawalowane. Być może to robi Maxwell, a być może ten młotek sam wyskakuje i tak sam z siebie czyni spustoszenie, ale właśnie przyjmując rolę owego asa w rękawie. Coś takiego, co nawet może czasami nie wiemy, że mamy. Coś takiego, co nas ratuje w ostatniej chwili, nawet jak jest najgorzej. Jak się tylko, przepraszam za określenie, ogarniemy i popatrzymy wokół siebie, to widzimy, że no przecież jeszcze mam to, mam jeszcze, mogę użyć mojego asa w rękawie. Czym on jest? Kto to taki? No to może o tym byśmy dzisiaj porozmawiali. Zapraszam Państwa najserdeczniej. A na razie ta piosenka, która jest muzą dzisiejszego programu, czyli piosenka Paula Simona, właśnie tak zatytułowana, As w rękawie. Jesus, that's the ace in the hole. But I never met the man, so I don't really know. Maybe some Christmas, if I'm sick and lonely, he will look up my number, call me on the phone and say, hey, boy, where you been so long? Don't you know me? I'm your ace in the hole. $200, that's my ace in the hole. When I'm down, dirty and desperate, that's my emergency bank roll. I got $200, that's the price on the street. If you wanna get some quality, that's the price you got to meet. And the man says, hey, Junior, where you been? About ace in the hole, now. Once I was crazy in my ancient holes that I knew that I was crazy. So I never lost my self-control. I just walked in the middle of the road, I'd sleep in the middle of the bed, I'd stop in the middle of a sentence, and the voice in the middle of my head said, hey, hey, hey. Stony sky with the slow moon rising, the smokestacks drifting by. In the hour when my heart is weakest, time memory is strong. When time has stopped and the bus just rolls along. Say music, that's the ace in the hole. Just your ordinary rhythm and blues and the basic rock and roll. You can sit on the top of the beach, can lean on the side of the beach, can hang from the bottom of the beat, but you gotta admit that the music is sweet. Yeah. Where you been so long? Don't you know me? I'm your ace in the hole. In the hole, On top of the beach, you can lean on that. You can hang from the bottom of the beach, but you gotta miss that music. You're sweet, hey, do ya? I'm your ace in the hole. I'm calling you, hey, do ya? I'm your ace in the hole. I'm talking to you, hey, do ya? Paul Simon i Richard T., ten drugi wokalista, też pianista. A z rękawie. Taki jest dzisiejszy temat. I chcę Państwu powiedzieć, że jak pytali mnie znajomi, koledzy, o czym, co wymyśliłem i jaki to byłby temat, powiedziałem, że właśnie taki, mówiłem, że właśnie taki, to widziałem błysk w oczach. Wszystkim się oczy błyszczały. To znaczy, że to jest, że to ważne i że każdy takiego asa w rękawie ma. Ale tu była cała wyliczanka, nie chcę opowiadać o czym Paul Simon śpiewał, jakby Państwo uważnie słuchali, to i tak byłoby, to tak było jasne, ale to nie chcę podpowiadać, bo wydaje mi się, że ten błysk w oczach, te błyski w oczach, które następowały, świadczą o tym, że jest o czym opowiadać, jest o czym rozmawiać. No, to pani Zuzanna zaczyna. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest właśnie najpiękniejsze, że każdy ma innego asa w rękawie. Mhm. Jak obserwuję ludzi, to próbuję już tak jakby widzieć tych, którzy biegną jak wilk przez pole i tych, którzy się chwilkę zastanawiają. Mojego asa w rękawie wynalazłam u Jana Bocheńskiego, czytając Mądrości tego świata. Mhm. To się sprawdza, codzienna refleksja nad pędzącym czasem i co ja z tym robię. Działałam instynktownie, myśląc, że wyczuwam jakby swój kręgosłup, o co mi w życiu chodzi, ale mój przyjaciel chirurg powiedział, że jeżeli kogoś wyleczy, to ma takie uczucie, które jest nieopisywane z niczym, mianowicie to szczęście, że pomógł drugiemu. I ja widzę to w takim przesianiu, zaszczepianiu dobra, czyli odrzucam ten pęd i co się dzieje i wtedy widzę to, o co mi w życiu chodzi. Ale w wielu pana audycjach była o tym mowa, tylko chcę powiedzieć, że tak jak pan powiedział, kiedy jesteśmy przyduszeni, to mamy taką, zróbmy sobie, koniecznie wyciągnijmy to, o co nam chodzi, przez chwilę w tej refleksji zastanówmy się, że ale po co? Gdzie jest moja droga? Mhm. Kim ja jestem? Ta moja najcenniejsza odrębność od innych, czyli o co mi w życiu chodzi, tak jak temu mojemu chirurgowi. I to wtedy daje mi szczęście, że patrzę przez tą perspektywę. To jest mój as, którego trzymam i w strasznych, trudnych sytuacjach wyciągam. Mówię, chwileczkę, przemyślałaś, wiesz, przez całe życie to robisz, to ci daje szczęście, więc ta chwila jest tylko chwilą. Idziesz dalej, bo tak bym to powiedziała. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo piękne tematy pan jak zwykle wydobywa. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. To Paul Simon wydobywa, ale te bardzo piękna opowieść, a w tym obrazie zafrapowało mnie to, że tam jest słówko w, a nie z. Bo as w rękawie, a nie as z rękawa. To znaczy, że ten as może być tak schowany w tym rękawie, że my sami nawet nie wiemy i nie wyciągamy tego asa. Może nie wiemy, że on tam jest. To może też tak jest, prawda? Ciekawe, że jest as w, rękawie. To chyba opowieść pana Karola, bardzo krótka, to jest as w rękawie, bo pisze tak pan Karol. Dla mojej matki takim asem w rękawie kończącym każdą rozmowę, z której nie wiedziała jak wybrnąć, było powiedzenie: nie filozofuj, lepiej zająłby się czymś pożytecznym. Dyskusja skończona. No właśnie, no to chyba w rękawie. A my chcemy przypatrzeć się temu, co mamy i czego możemy użyć, nawet jak jest już najtrudniejsza sytuacja. Ale trzeba popatrzeć wokół siebie i zobaczyć, czy jest naprawdę taka trudna. No, ale zaczynam filozofować, zupełnie nie w duchu mamy pana Karola. No dobrze, to teraz będzie znowu, tym razem Joker. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a singer. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my I Może powinienem przeczytać coś takiego, co mogłoby stanowić motto, przesłanie tego naszego spotkania, albo w ogóle naszych spotkań. Znalazłem takich kilka zdań. Proszę posłuchać. To jest, ich autorem jest Barry Lopez, pisarz, którego nie znam. Chyba nie było tłumaczonych na polski żadnych jego książek. A to, co przeczytam, pochodzi z książki Crow and Whistle, czyli wrona i łasica, prawda? Tak to by było. I te zdania są następujące. Proszę posłuchać. Historie, jakie opowiadają ludzie, w pewien sposób troszczą się o nich. Jeśli więc historie przychodzą do ciebie, zaopiekuj się nimi i naucz się je oddawać tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Czasami dla kogoś historia okazuje się bardziej niezbędna do życia niż jedzenie. Dlatego właśnie przekazujemy sobie nawzajem tego rodzaju opowieści i przechowujemy je w pamięci. W ten sposób ludzie dbają o siebie. O siebie i o siebie. O siebie ja i o siebie my. I myślę, że taki jest sens tych naszych spotkań, tych rozmów. To, co państwo piszą, bardzo dziękuję za te listy, ale one często smutne są bardzo. No na przykład ktoś pisze, pan Andrzej, no w obecnych czasach, no to właściwie takim masem w rękawie to jest odpowiednia legitymacja partyjna. Inny pan Adam, tak pisze, z przykrością stwierdzam, że moja żona jako asa w rękawie używa naszego wspólnego dziecka, strasząc rozwodem, że mnie zabierze i nie zobaczy syna. No tak, to trochę jak ta mama, która skończona nie filozofować i tyle. No ale, no jednak jest ale. Może jakoś spróbujemy poszukać tych nieznaczonych kart, o może tak. Takich, o jakich mówiła pani Zuzanna. Naucz się oddawać te historie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. To znaczy, skoro przychodzą takie listy, skoro wielu z nas ma w sercu gorycz, no to takie historie o takim asie z rękawa, który nie jest legitymacją partyjną albo synem, którym się rozgrywa swoje partie bardzo nieładnie, właśnie są nam bardzo, bardzo potrzebne. No to zapraszam. W ten sposób ludzie dbają o siebie. No to zadbajmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. As w rękawie. Co to takiego? Nie ma wszystko, M4 Fiata i nazwisko swe. Choć tak chcesz je. Chcesz dać mi siebie, chcesz dać szczęście. Codziennie 7 róż lub więcej jeszcze. A ja myślę, że łatwo dać, lecz trudno ciąć. Nieraz bywa, że brać nie warto, znacznie milej dawać jest, mieć szeroki gest. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. W życiu nieraz bywa jak w kartach, a chyba wiesz, że w tej grze każdy as bierze raz. Nie dawaj nigdy już mi więcej nic. Przestań z tym od dziś. A gdy już musisz coś dać mi jednak, to bardzo proszę cię o jedno tylko. Byś dał spokój mi. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. Wiem to, odkąd dałeś mi spokój. To tak łatwo, łatwo przyszło ci, jakby nigdy nic. ja szybko nie wezmę jej, bo w tej grze damy as, as, jeszcze raz, tylko raz. Przyszło ci jakby nigdy nic. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. Dałeś za wygraną za szybko, nie wezmę jej, bo w tej grze każdy as. Piękna piosenka, ale jednak smutniejsza niż to, o czym ja próbuję powiedzieć, a znacznie weselsza niż to, co mówią państwo. No dobrze, jest pośrodku, już jest trochę lepiej. Podczas gdy temat naszej rozmowy, as w rękawie, podczas gdy asy mają imiona, taki jest tytuł listu Kingi. Ten list jest bardzo długi, ja jeszcze nie zdążyłem go przeczytać, ale właśnie ten nagłówek wystarczy. Asy mają imiona. No właśnie. Jest taki wiersz Iwaszkiewicza, Opuszczony. On się tak zaczyna. Ten ma premierę, ten ma chrzciny wnuka, ten gdzieś wyjechał, a tamten zapomniał. Ten ma zebranie, tamten kogoś szuka, ten choć żałuje, nie może przyjść do mnie. Jeden za stary, a drugi jak róża, nie lubi słuchać, jak kto sucho kaszle. No i znamy, prawda? Ten wiersz akurat ja celowo nie dokończyłem, nie czytałem do końca, no bo tutaj zabrakło tego asa w rękawie. No ale może jednak jest. To popatrzmy wokół siebie, popatrzmy w siebie. I gdzie on jest? Co to takiego? As w rękawie. Dzisiaj, wczoraj rozmawiałem o tym z Edytą, moją koleżanką, i ona to właśnie to, ona miała te oczy takie błyszczące i powiedziała: tak, to ja mam takiego asa. Ja mówię: no powiedz. I to jest moja siła. No dalej już nie pytałem, bo właściwie to jest odpowiedź, no to jest to samo. Nie chciałem dalej pytać. No ale jednak może byśmy się zastanowili, na czym ona polega. Co to takiego? Kto to taki? Asy mają imiona, na pewno. Zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until. why you crush your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow up. Tak, ale tylko przez chwilę. Bo... No właśnie, to wybrałem tę piosenkę, bo jest taka ładna, ale też dlatego, że się pokazuje. No, niekoniecznie ten każda zbierze raz. No, czasem można używać co jakiś czas i, no, i wraca nam energia, i wraca nam ochota do życia. No tak jak na przykład, o, pani Dominika pisze. Moim asem w rękawie wobec syna jest czekolada. Jak jest w złym, kutliwym nastroju, to wyciągam czekoladę, zjada jej kilka kawałków, pomilczymy chwilę i mu się poprawia. A propos tych imion. Asy mają imiona. Znalazłem taki dowcip, który opowiada Alosza Wdieje. Wyszła teraz jego książka z dowcipami, zabawna. I to jest historia o pewnej damie, która prowadzi taką działalność filantropijną, że pisze do skazanych pocieszający list. I pisze tak. Drogie numerze 322515. Pisze w jednym z listów. Chcę bardzo pana odwiedzić, ponieważ już jakiś czas jesteśmy znajomymi. Pozwoli pan, że będę pana nazywać pieszczotliwie numerem 322? Numerem jednak nadal, ale zawsze to 322, nie 320 tam ileś tysięcy, prawda? No, myślę o takich ludziach, teraz myślę o tym skazanym, ale też o tej pani. Myślę o takich ludziach, którzy mają taką gotowość, taki talent, to jest chyba wielki, ogromny talent, żeby widzieć to, nawet jak jest jakieś maleńkie światełko, żeby to światełko zobaczyć, tego światełka się trzymać i za nim iść. Myślę, że tak jak tutaj to właśnie jest. Więc może nie podupadajmy na duchu i zobaczmy, gdzie mamy w rękawie poukrywane asy, których być może czasami nawet nie wiemy, że one tam są w rękawie. Z rękawa, jak już wyjdą, no w porządku, ale one jednak są w rękawie. Czasami ukryte, czasem może o nich nie wiemy, albo się przekonaliśmy o nich, o istnieniu tych asów w jakiejś sytuacji. I dopiero wtedy widać, że naprawdę je mamy, że nie jest tak beznadziejnie, jakby się wydawało. I nie jesteśmy tacy opuszczeni, tak jak w tym wierszu Iwaszkiewicza, który cytowałem. No zapraszam, 7 trójek, jak zwykle. where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. Właśnie wciąga masa z tego rękawa, czasami jest ukryty, przypominamy sobie o nim, nie wiem, ktoś nam przypomina, sytuacja nas zmusza, różnie bywa i wtedy nie ma żadnych przeszkód. Pani Irena, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pani. Pana i wszystkich państwa, którzy o tej porze jeszcze nie śpią. Słucham pana audycji z ogromną taką, z takim sentymentem i z taką radością, że porusza pan takie tematy. Dzisiejsza audycja sprawiła, że pomyślałam sobie, że skoro mam dwa rękawy, to też mam dwa asy w tych rękawach. Cudownie. Pierwszy as to jest krótka pamięć. Krótka pamięć o tych złych rzeczy. Czyli nie pamiętam tego, co było złe, nie roztrząsam tego, nie staram się w jakiś sposób odpuszczać sobie pewne rzeczy. Natomiast drugi as to jest optymizm. Takie podejście do życia z uśmiechem, z nadzieją, z taką wiarą, że może jeszcze mam coś dobrego do zrobienia, więc myślę, że dam radę to zrobić. Mimo takich trudnych sytuacji, które mnie w życiu spotkały, staram się nie na hip hip hura uśmiechać, ale właśnie odpuszczać sobie te wszystkie rzeczy, które są dla mnie przykre, które są dla mnie złe, które mnie spotykają i doprowadzają czasami do łez. Także czasami warto skorzystać z tych dwóch asów, które, bo przecież mamy dwa rękawy. Prawda. Ale ten pierwszy mnie zadziwił. To pani tak ma z natury, czy pani to sobie jakoś wyćwiczyła? Krótką pamięć. Wyćwiczyłam to. Jako kobieta byłam pamiętliwa i właśnie potrafiłam dzielić włos na tworo i zapałkę na setki tysięcy kawałeczków. A możemy poprosić o pierwszą lekcję? To jest takie ważne i potrzebne. Może by nas pani trochę pouczyła tego. Ja no z właśnie wielkim... pierwsza lekcja to po prostu nie pamiętać. Aha. Ja wiem, że to jest strasznie trudne, że nasza pamięć odbiera te bodźce, które są takie bardzo drastyczne. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Aha. Albo euforię, albo przykre rzeczy. Tą euforię łatwo i miło zapamiętać. Natomiast gorzej jest zapomnieć właśnie te rzeczy złe. Mamy taką tendencję, przynajmniej ja taką miałam, do właśnie tego rozdrapywania ran i grzebania się w przeszłości. Tylko po co? Zrobiłam taki rachunek. Aha, no właśnie, to może ta pierwsza lekcja będzie taka. No słucham, bardzo ciekawe. Tyle samo energii kosztowało mnie właśnie grzebanie się w tej przeszłości i patrzenie w przyszłość. A jakby rezultat wydatkowania tej energii był niewspółmierny jeden do drugiego. Więc bilans był oczywisty. Lepiej zainwestować w to patrzenie w przyszłość niż w przeszłość, która właściwie nic nam nie daje. Czyli taka fizyka stosowana to by się tutaj przydała, prawda? To idziemy w tę stronę, bilans energetyczny. No właśnie tak mi się wydaje, że powinno się w ten sposób podchodzić. To ułatwia naprawdę bardzo, bardzo życie. Każdy z nas jest w jakiś sposób skopany i doświadczony przez los. I teraz co z tym zrobimy? Mm-hmm. To jest chyba dla mnie najważniejsze. Ważne jest to, co dzisiaj, ważne jest to, co jutro. Chcę się uśmiechać rano, jak wstanę, bo dany mi jest kolejny dzień. A to, co było wczoraj, to już przeszłość. No, dziękuję pani bardzo. Dziękuję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jak miło porozmawiać z uśmiechniętą kobietą. Dziękuję bardzo. No, to co? Zapraszam państwa. As w rękawie. Nawet w dwóch, jak się okazuje. Ta idea jest niesamowita, bo podoba mi się to, że to on jest ukryty i że można go zobaczyć, znaczy można poszukać w każdym razie, ale też, że to jest związane z grą, że to jest związane z jakąś finezją, że to nie jest jakieś tam chamskie łomotanie młotem, tylko jeśli to jest młot, to jest młoteczek i to srebrny, jak w piosence Beatlesów. Że, no, że tu jest jakiś trik, że to jest jakaś sztuczka, że trzeba jakoś pokombinować, a może z innej strony, a może z tej, a może jeszcze jakoś inaczej. Więc to jest, myślę, że to jest bardzo piękna opowieść. I bardzo piękne opowieści mogą się jeszcze pojawić. Ja zapraszam, opowiedzcie państwo. A to Dire Straits, no i właśnie też na temat. To jest trik w tytule. bargains have been struck between the certain bulls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. Faster than the eye could flick, but all I can do